چمک تجھ سے پا پاتے ہیں سر بے پانی والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے والے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیر رو کے ٹھہرانے والے والے تو سین داہے ولا تو سین داہے ولا تو سین داہے ولا تو سین داہے ولا میرے چشمیا لم سے چھپے چلنے والے میرے چشمے عالم سے چھپ چلنے والے میں مجھے ریمو کا مجھے ساتھ لے لو میں مجھے ریمو کا مجھے ساتھ لے لو کے راستے میں ہے چاپا چا چلنے والے پڑے ہاں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بچر حافی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علی رحمت اللہ القاری تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمت اللہ القوی نے حاضر خدمت ہو کر کہا، تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل دو شعر پڑھے، یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار و محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق علی رحمت اللہ الخالق لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورت حال ہونے لگی تھی، تو اب تو جو حال بے حال ہے اس کا کس سے شکوا کیجئے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے، جب باہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں، ہر طرح کی خاطرداری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں، بظاہر ہنس ہنس کر خوش کلامیوں کی لقال کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو ملنے والے جو ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی عیوب بیان کر کے ہنستے ہیں کہ فلا شخص ایسا ہے، فلا ویسا ہے، فلا شخص کو کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ بن ٹھن کر پھرتا ہے، فلا شخص کی چال کیسی عجیب ہے کہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اور فلا شخص اتنا بے حیا ہے کہ اس کی باتوں کو بیان کرنے ہی سے ہم کو شرم آتی ہے، اور فلا شخص مغرور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے، اور فلا شخص بے وقوف ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کی تمیز ہی نہیں رکھتا، اور فلا شخص عجیب مسخرہ ہے، گویا ہچڑا ہو، فلا بہت شرارتی ہے، فلا میرے پیسے کھا گیا ہے، ارے وہ تو پکا 420 ہے۔ غیبت و چگلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الى اللہ استغفر اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں۔ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنت بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ باقردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس پر استحکام پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا کانپور کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر منی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم. یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر, یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر, یا شہ جینا یا شہ جینا. رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر, پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر, آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہِ اتقیا یا غوثِ اعظم دستگیر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا. تھڑ تھڑاتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دب دبایا غوثِ اعظم دستگیر, آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ سے سب کچھ ملایا غوثِ اعظم دستگیر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا جیلا. غوثِ اعظم آئیے میری مدد کے واسطے, دشمنوں میں ہوں گھرایا غوثِ اعظم دستگیر, میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں, واسطہ سرکار کا یا غوثِ اعظم دستگیر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا. اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ, دم لبوں پر آ گیا یا غوثِ اعظم دستگیر, ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں, مرے ہو کرم بہرے زیایا غوثِ اعظم دستگیر, یا شہ جیلا جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع 48 صفحات پر مشتمل رسالے ناچاکیوں کا علاج صفحہ 28-29 پر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر ایک جو تم سے قطعے تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو. نمبر دو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اور نمبر تین جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. حضرت مولانا روم علی رحمت اللہ یوں فرماتے ہیں یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. الحمدللہ عزوجل عاشق مدینہ خفیہ انہوں نے رضا الہی عزوجل پانے کی نیت سے اپنے قرضداروں کو پچھلے قرضوں مال چرانے والوں کو چوریوں ہر ایک کو غیبتوں تہمتوں تدلیلوں ضربوں سمیت تمام جانی مالی حقوق معاف کیے اور آئندہ کے لیے بھی تمام تر حقوق پیشگی ہی معاف کر دیے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 16 صفحات پر مشتمل رسالہ مدنی وصیت نامہ صفحہ 10 پر عزت و آبرو اور جان کے متعلق ہے. مجھے جو کوئی گالی دے برا بھلا کہے یعنی غیبت کرے زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے میں اسے اللہ عزوجل کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں. مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لینا بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں. ورثہ سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں اور مقدمہ وغیرہ دائر نہ کریں. اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں شرف خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں گا بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائیں. اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ لوگوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے نیز دکانیں اور گاڑیوں پر پتھراؤ وغیرہ ہو تو بندوں کی ایسی حق تلفیوں کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا. اس طرح کی ہڑتال حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس طرح کی جذباتی اقدامات سے دین و دنیا کے نقصانات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. عموماً ہڑتال کرنے والے جلد ہی تھک جاتے ہیں اور بالآخر انتظامیہ ان پر قابو پا لیتی ہے. اللہ عز و جل ہمیں ہر طرح کے فسادات سے محفوظ فرمائے آمین. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نالے مجھ سے کوئی حساب صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نالے مجھ سے کوئی حساب بخش میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخش میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بارے لوٹے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذکرہ اکٹھا کریں. باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے. ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیو طریقے کے مطابق فارم پور کر کے اپنے علاقے کی دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین بجائے نبی کی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام کہنا, میرے غم کا فسانہ سنا کر, میرے غم کا فسانہ سنا کر, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تیری قسمت رشکا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے, تیری قسمت جاتا ہے مجھ کو رولا کر, آہا جاتا ہے مجھ کو رولا کر, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, سلام میرا رو رو کے کہنا, جب پہنچ جائے تیرا سفینہ, جب نظر آئے میٹھا مدینہ, جب پہنچ جائے تیرا سفینہ, جب نظر آئے میٹھا مدینہ, بادب اپنے سر کو جھکا کر, بادب اپنے سر کو جھکا کر, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, جب کے پیش نظر جا السلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, أسألك الشفاعة يا رسول الله, أسألك الشفاعة يا رسول الله, أسألك الشفاعة يا رسول الله, دعاء لك يا خدائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. شاہ والا یہ مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس, ڈیرو اسیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا جانتا, نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. دو ذلیلوں پر کر دو کرم, پر سگے دربار کر دو کرم. یا رسول اللہ رحمت کی نظر, حاضر دربار کر دو کرم. رحمتوں کی بھی لکھنے کے لیے حاضر دربار کر دو کرم. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار, توجہ فرمائے محتاج نظریے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے, میں کب آنے کے قابل تا رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن مل جان فدا, سرکار توجہ فرمائے. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. جب کہ پیش نظر جالیا ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو, جب کہ پیش نظر جالیا ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو, میرے غم کی کہانی کہانی سنا کر. تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا. کہنا تارے ہوا اس کا پورا شاہ کر تو سوا اس کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو